To więzienie, do którego każdy chce wrócić. To wspólna dziewczyna, o którą nikt się nie kłóci. Dawno wśród ludzi wyklęta, będziemy o niej nucić, uczyć w swoich błędach. Mieszka tu obok nas, słucha rapu, chaosu, śmieje się z bounce'u. Tak jak my wierzę, to absurd, nosi ciuchy jak Conan. Proste, nie wpadają w oko nam, jak raz Jodie Foster. Jest niska, co do biustu, to jest deską. Otwarta na gadkę, dzień i noc jak Tesco. Jest trochę inna, ma skórę zieloną jak Dolce. Jak wszystkie jej siostry w całej Polsce. Ta skurwia pogoda, to kolejny nóż jej plecy. Po słońcu lewak, nawet śnieg potrafi lecić. Mimo to ona jest twarda, na choroby odporna. Nie zna lekarza, dalej nie chce go poznać. Mieszka obok nas, widywałem ją z okna. Było pewne, że pisane na myśl się spotkać. Ławka, chłopaki z bloku, posiedle. Pozdrawiam grochu. Na ławeczce. Ławka, chłopaki z bloku, posiedle. Rozkmin świat bez takich to byłoby piekło. Coś mnie w niej urzekło i serce mi pękło. Odtąd zawsze wita z otwartymi rękoma. Mam to czego i nie szukam w starości domach. Pierwszy i ostatni ekipy członek. To nie jest rzecz, to nasz ziomek. Gdzie umrze niż spłonie. Tutaj coś wychylisz tanio i szybko. Wkurwienia umilkną zimą na powietrzu. Ping-pong prowadzi najtańszy pap na rewirze. Nie zobaczysz mnie tam przez jeden dzień najwyżej. Skręcimy lepsze biby od reklam Rigi School Mint. Spaść może każdy jak język znajdziemy wspólny. Mieniamy z żulami, babciami wartę. Mamy mały kartę, znany jak doktor Marte. Spadają tu głąby, intelektualiści. I co? I wszystkim tak samo w dupę piści. Strefa bez podziałów. Jedyna taka w tym kraju. Ławka, chłopaki z bloku, posiedle. Pozdrawiam grochu. Na ławeczce. Ławka, chłopaki z bloku, posiedle. Pozdrawiam grochu. Dobra, słucham jakie wy macie argumenty. Czemu wieszacie na nas mędy? Że niby siedzi tu sam margines. Wkurwiacie mnie jak gorący Guinness. To nie wasz biznes. Wpadnij na grochów, przekonasz się w praktyce. Do ludzi, których na miejscówce widzę. To największa kopalnia z życia katów. Bo ja mam tu sanktuarium funków w parku. Ja się nie czuję żadnym degeneratem. Ławka moją siostrą, brat moim bratem. A zatem pozdrawiam grochu. Na ławeczce. Ławka, chłopaki z bloku, posiedle. Pozdrawiam grochu. Na ławeczce.